vanavond omdat ze boos zijn op vanwege de slechte noodhulp. Libië. Klopt. En Nederlanders vanaf welke leeftijd wordt er vanaf vandaag uitgenodigd voor een herhaalprik, moet ik zeggen, voor COVID-19? Oh, dat is een gok. 18. Nee, 60 jaar 60, was het. Ja, dat is het. Nee. Nee, 7 vragen. Had je goed. Madrie, ja. Kom je op 21? Dat is niet veel. Dat is net niet genoeg. Hey, maar het grote 44, feest, grote weet feest nog moet nog komen. Ja, daar gaan we wel van genieten. Dankjewel voor dank het je geen dank. Meespelen. Jullie ook veel dank naar de studio van Spraakmakers. Sven, met wie ga je praten zo? Traditie op Prinsjesdag. Ingrid Thijssen over loonsverhogingen, minimumloon en fossiele subsidies die dat eigenlijk niet zijn. Kijk, zometeen in Sven op 1. Mooie dag nog. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Haagse burgemeester van Zanen is bezorgd over de mogelijke nieuwe blokkade van de A12 vandaag. Al ruim een week bezet Extinction Rebellion een deel van de snelweg in het centrum van de Hofstad. En vandaag met Prinsjesdag kan de blokkade het systeem van politie en justitie ontwrichten, zegt Van Zanen. Denemarken gaat nog eens 45 tanks leveren aan Oekraïne. Noorwegen stelt 50 rupsvoertuigen beschikbaar die goederen en materieel naar moeilijk toegankelijke gebieden kunnen brengen. Het IJsse-IJsinga-planetarium in Franeker is toegevoegd aan de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het werd ongeveer 240 jaar geleden gemaakt in een woonkamer en is het oudste nog werkende planetarium ter wereld. En met de werelderfgoedstatus kunnen de beheerders bepaalde subsidies krijgen en is het uiteraard goed voor het toerisme. En op Curaçao wordt ongeveer een 500.000 euro vrijgemaakt voor airco's en ventilatoren op scholen. Het is al sinds juni drukkend warm. Scholieren die mogen de rest van de maand iets eerder naar huis, zodat ze niet op het heetst van de dag op school hoeven te zijn. ANUB verkeersinformatie. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat file tussen Velden en de afrit Panningen 5 kilometer. De vertraging is opgelopen tot een half uur. De oorzaak is een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Venlo via Roermond en Weert over de A73 en de A2. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Prinsjesdag. Met normaal gesproken de laatste troonrede van de hand van demissionair premier Mark Rutte. Gevolgd door het aanbieden van het koffertje met daarin de miljoenennota. Het koffertje van financiën. De begroting dus voor volgend jaar. De begroting waaraan de komende dagen weer gesleuteld zal worden tijdens de algemene politieke beschouwingen. Ook na de val van een kabinet blijven de tradities overeind. Net als de looneis gisteren van de grootste vakcentrale, de FNV. In dit geval bovenop de eis om het minimumloon ook flink te verhogen. Te betalen door de hogere inkomens en het bedrijfsleven. En de discussie over fiscale kortingen voor de fossiele industrie die gebruik maakt van gas en olie. In de volksmond de fossiele subsidies, die dat eigenlijk niet zijn. Veel partijen willen daar het mes in. Ingrid Thijssen is de voorzitter van VNO-NCW, de werkgeversvereniging, altijd bij ons te gast. Op Prinsjesdag ook traditie inmiddels. Mevrouw Thijssen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zag u uit het raam kijken naar het bericht dat Extinction Rebellion de A12 weer gaat bezetten. Zometeen althans dat de burgemeester van Den Haag zich daar zorgen over maakt. Maar u zit net aan de andere kant van het gebouw, als ik het zo zie, of niet? Ja, dat klopt, maar ik kan wel hier de politie al klaar zien staan. Juist, maar u hebt geen zicht op de A12 of op die bak en of die klimaatdemonstranten daar al plaats hebben genomen op het asfalt? Nee, niet vanuit de kamer waar ik nu zit. Nee. Goed, hoe vaak hebt u hier de afgelopen dagen en jaren eigenlijk al geroepen dat het bedrijfsleven geen pinautomaat is? Nou, ik heb het volgens mij 1 keer geroepen. Maar het is een eigen leven gaan leiden. Dus kennelijk doet hij het goed en spreekt het tot de verbeelding. Ja, geldt die uitspraak vandaag nog steeds? Nou, als je kijkt naar de miljoenennota die wij verwachten, dan valt het deze keer mee, laten we het zo formuleren. Ja. Op zich verwachten wij een vrij verstandige miljoenennota. Ja. Dus het is terecht dat het kabinet het een en ander doet en maatregelen neemt op het gebied van armoedebestrijding. Ja. En waar wij blij mee zijn, is dat het er, laat ik nog praten, omdat de miljoenennota nog komt, dat het er naar uitziet dat met name ook de investeringen gestimuleerd worden in innovatie en in verduurzaming. Ja. Dat is ongelooflijk belangrijk, omdat het economisch natuurlijk niet super goed gaat. Ja. En we zien vooral ook dat de investeringen teruglopen en volgend jaar helemaal stilvallen. En dat is natuurlijk nooit goed. Dus ik spreek je eigenlijk met een hele tevreden voorvrouw van de werkgevers. Nou, dat hele moet je er natuurlijk altijd dan moet je er natuurlijk altijd aflaten. Maar we zijn niet ontevreden. Kijk, de zorg zit vooral over hierna. Ja. Dus straks natuurlijk de behandeling van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Straks ook verkiezingen, formatie. En als je dan ziet wat alle plannen zijn, dan hebben we daar wel wat zorgen. Het moet wel verstandig blijven, ook het beleid. Vorig jaar zag ik u op het scherm voor mij met een kapsel met daarin veren. Toen hadden wij een koptelefoon voor u meegebracht. En toen dachten we, dat gaat niet samen, want dan stort het hele kapsel in elkaar. Ja, precies. Maar ik zie geen hoedje en ik zie wel een koptelefoon. Waar is? Ah, kijk, daar is de hoed. Kijk, ik heb dit jaar een hele andere hoed. Gelukkig tot opluchting van jouw technicus hier gewoon af kon, zodat ik gewoon een koptelefoon op kan dit jaar. Juist, u ziet eruit als een maffiabaas met die hoed en het krijtstreeppak. Ik heb ook een krijtstreep jurk aan vandaag. Inderdaad, met een soort, soort maffiahoed. Ik weet niet of ik helemaal blij ben met de vergelijking. Hoe dan ook, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat is het belangrijkste gespreksonderwerp wat u betreft eigenlijk? De looneis van de FNV, de stijging van het minimumloon of de fossiele subsidies die geen subsidies zijn, maar waar wel het mes in moet? Nou, ik denk nog een ander eigenlijk, als dat mag, meneer Kokkelman. Namelijk de grote nadruk op bestaanszekerheid. Op dit moment in de politiek, ook in de verkiezingsprogramma's. En overigens, dat is terecht, hè. Je moet in Nederland gewoon rond kunnen komen. Ja. Maar over twee dingen gaat het niet. En daar ben ik wel bezorgd over. Eén fundamenteel probleem is dat je in Nederland niet meer uit armoede kunt werken. Dus van een uitkering aan het werk gaan of vanuit een deeltijdwerk meer uren gaan werken, dat loont niet. Dus je kunt niet gewoon door te werken uiteindelijk uit armoede komen. Dat mechanisme is stuk in Nederland. En het andere probleem is natuurlijk, kijk, als je bestaanszekerheid wilt bieden als land, wat we allemaal willen, dan heb je ook verdienvermogen nodig. En politici lijken hier in het Haagse tegenwoordig te denken dat bedrijvigheid een gegeven is, dat onze economie niet kapot kan. Maar dat kan die natuurlijk wel. Als je kunt niet oneindig door blijven gaan met lasten verzwaren, met regels extra opleggen en met lonen verhogen. Nou ja, de vakbeweging zegt, als u het dan toch over bestaanszekerheid hebt en dat werken moet lonen, dan moeten die lonen ook omhoog. Vandaar een looneis van tussen de 5 en de 14%. Het is wel eens één getal geweest, zal ik maar zeggen. Dus de bandbreedte is vrij groot. Maar sectoren die achterlopen, daar geldt dan 14% voor. En anderen die al hebben bijgeplust richting de inflatiecijfers, daar geldt dan 5 voor. Zijn dit cijfers waar u mee kunt leven? Nou, kijk, wat ik een beetje gek vind is vooral de bovenkant van die bandbreedte, want dat gaat veel verder dan compensatie van de inflatie. Maar dat ze een bandbreedte aangeven en dat ze zeggen, goh, waar de loonontwikkeling nog achtergebleven is afgelopen jaar, dat ze daar een hogere looneis stellen dan in andere sectoren waar al wel meer gecompenseerd is, daar heb ik wel begrip voor. Juist, met andere woorden, de bandbreedte is goed. Maar wat u betreft, ik hoor het al aan uw stem, zit het eerder bij de 5% dan bij de 14? Nou, in ieder geval is die 14, die is ook niet logisch. Dus als je zegt, wat de vakbond zegt, de inflatie moet gecompenseerd worden, dan is die niet logisch. Nee, maar als je 7 eist, krijg je nooit 10. Nee, dat is waar. Ja, dat is een beetje, dan wordt het een beetje een type handje klappen, meneer Kokkelman. Maar zo is het toch altijd. Zo gaat het toch ook vaak bij die cao-tafels en in de polder. Het gaat meestal wel iets intelligenter dan dat. Het is geen veemarkt, bij wijze van spreken. Gelukkig niet, gelukkig niet. Maar goed, welke loonontwikkeling zou u wel rechtvaardig vinden en te dragen voor het bedrijfsleven als het gaat om de loonsverhoging? Nou, dat verschilt per sector. Hè. Dus gelukkig hebben we in Nederland natuurlijk het goede gebruik om ook echt per sector te kijken wat er nodig is, maar ook wat er kan. Mm. Je wilt uiteindelijk ook niet dat in een sector dat die zichzelf uit de markt prijst, zeker als ze te maken hebben met internationale concurrentie. Ja. Dus ja, daar kun je eigenlijk geen algemene uitspraken over doen. Ja. Nou ja, die looneis komt natuurlijk bovenop de andere eis van de vakbeweging, waar ook veel politieke partijen richting de verkiezingen, in elk geval GroenLinks, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie ook voor pleiten. Trouwens, iedereen pleit voor een verhoging van het minimumloon, want daar wil ik naartoe. Maar in elk geval GroenLinks, Partij van de Arbeid wil naar 16 euro. Dat geldt ook voor de SP. ChristenUnie wil naar 18 euro toe. En de FNV zegt nu, het moet 16 worden. Want dan lopen we in de pas met het Europees gemiddelde. Kijk naar de cijfers van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie, gevestigd in Zwitserland. En die zegt, wij Nederlanders lopen achter. We zitten onder de 50% van het gemiddelde inkomen, waar dat minimumloon dan op gebaseerd moet zijn. Met andere woorden, er moet gewoon geld bij. Het moet 16 euro per uur worden. Ja, een paar dingen daarover. In de eerste plaats, als je je rekensommen goed maakt, dan is het zo dat wij sinds 1 juli afgelopen jaar, of dit jaar, op 61% zitten van het minimumloon, 61% van het mediane loon in Nederland. Dus volgens de ILO is het 48%. We voldoen wat dat betreft al aan de norm. Als je zou gaan naar 16 euro, dan kom je op 75%. Ik denk dat het goed is ook om ons te realiseren dat het minimumloon dit jaar, dus in één jaar, van 1725 euro per maand is gestegen naar 21 of per 1 januari aanstaande stijgt naar 21,57 euro per maand. Dus dat is meer dan 400 euro extra. Dat is meer dan 25% extra. Dat is een enorme stap. Dat is iets wat de MKB heel erg moeilijk mee kan maken, om het maar zo te zeggen. Ja. Het is ook goed om ons te realiseren. De uitkeringen zijn daar aan gekoppeld. Dat zullen we ook met elkaar allemaal zien te dat geldt voor de bijstandsuitkering, dat geldt voor de AOW. Althans, niet elke partij per definitie hanteert die koppeling. Maar tot nu toe de partijen die pleiten voor een hoger minimumloon wel. Bij mijn weten, als ik het goed heb onthouden na het lezen van al die programma's. Met andere woorden, betekent dat ook de bijstandsuitkering doorstijgt. En dat het verschil tussen een uitkering en het minimumloon dus niet groter wordt. Nee, dat is correct. En daar zit natuurlijk ook onze zorg. Waar ik het net over had, van dat in Nederland het mechanisme van je uit armoede kunnen werken, dat kapot is, omdat het gewoon niet loont. Dat heeft met ons belastingstelsel en de toeslagen en de gemeentelijke toeslagen, et cetera, te maken. Ja. En dat probleem wordt er dus niet beter op. Nee. En ik vind dat. Sorry dat ik u onderbreek, maar dat wordt ook al een tijdje geconstateerd, inclusief de commissie Borslap, die heeft gekeken naar de arbeidsmarkt. Maar het probleem is dat de Belastingdienst met een verouderd ICT-systeem zit en dat elke knop waar je aan draait daar tot een enorme chaos leidt. Met andere woorden, het is voorlopig niet op te lossen. Daar zit inderdaad een zorg, daar heeft u gelijk in. Wat wel heel belangrijk is, is dat we nu, en ik hoop dat een volgend kabinet dat echt gaat doen, dat ze nu echt aan de slag gaan met het ontwerpen van hoe dat belastingssysteem van de toekomst eruit moet zien. Hmm. En ook overigens over, en hoe kom je daar dan, de weg er naartoe. Hmm. En al is het over 10 jaar pas dat je het kunt implementeren, dan nog moet het volgende kabinet dat gaan doen. En moeten we er dan, als het 10 jaar moet kosten, moeten we er 10 jaar gewoon heel zorgvuldig naartoe werken. Want dit is echt killing uiteindelijk voor ons land. Dat gewoon gaan werken, meer gaan werken, dat je daar niks aan hebt. Dat is zo fout. Ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Dus we moeten, is niet vandaag op te lossen, maar we moeten ermee aan de slag. Ja, maar u zegt net zelf al, het is vandaag de dag niet op te lossen. En wat wel is op te lossen, althans daar pleiten die partijen voor, van links tot rechts is een verhoging van dat minimumloon. Ja, maar daar heb ik volgens mij net van uitgelegd dat er een enorme stap is gezet afgelopen jaar. Ja. Dus u zegt eigenlijk met zoveel woorden, verhoogt dat minimumloon niet. Nee, zeker niet nu acuut weer. Ook omdat we dus al op die zogenaamde norm van de ILO zitten. Ja. En het MKB kan dit gewoon niet meemaken, meneer Kokkelman. Ja, en dat misschien interesseert mensen dat niet, maar dat lijkt me toch wel van belang. Dus uw beroep op alle politieke partijen, ook gezien de algemene politieke beschouwingen die vanaf morgen weer 2 dagen ons allemaal in beslag gaan nemen, is verhoog het minimumloon niet. Hou het op de 12 euro nog wat waar het sinds januari van dit jaar op staat als je fulltime werkt, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Nou, en per 1 januari komt daar een enorme stap bij. Ja. Dus doe daar niet nog een hele stap bovenop. Ja. Ook omdat, want dat vergeten veel mensen, dat het minimumloon wordt altijd al met ieder half jaar verhoogd. Hm. Automatisch met de cao-verhoging die er in dat half jaar gemiddeld gegeven is. Dus het is niet zo dat het stilstaat. En we hebben een enorme inhaalslag gemaakt. Juist. Dus verhoog dat minimumloon niet verder dan de plannen nu zijn. Voorlopig in ieder geval niet. Nee. Wat zijn de consequenties als we het toch doen? Dat is heel gevaarlijk voor het MKB. Die kunnen dat echt ongelooflijk moeilijk kunnen ze het meemaken. En het, ja, uiteindelijk jaagt het ook de prijs aan. Overigens, dat heeft Pieter Omtzigt ook terecht gezegd. Weet je, dingen worden er ook duurder van. Want uiteindelijk zullen bedrijven, en zeker ook MKB'ers, hun best doen, proberen om dat uiteindelijk ook in de prijs terecht te laten komen. Hij zei dat afgelopen zondag bij Buitenhof. Hij zei, het minimumloon verhogen is hij trouwens ook voor. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn, want je kan dan in zo'n loonprijsspiraal terechtkomen. Namelijk dat de prijzen ook enorm gaan stijgen, waardoor je de lonen weer moet stijgen, moet verhogen. En dan krijg je de discussie waar we de afgelopen anderhalf jaar in hebben gezeten, zo'n beetje. Er zijn nog iets anders. En dan komen we op die fossiele subsidies. subsidies. Het zijn eigenlijk belastingkortingen voor bedrijven. Met name in de industrie die gebruik maken van olie- en gasproducten. Hij zei, kijk nou waar je dat instrument inzet en waar je kort. Want anders jaag je die bedrijven net over de grens en dan gaan ze daar produceren. Dat is natuurlijk een geluid dat u ook al jarenlang laat horen. Maar tegelijkertijd staat daar tegenover dat als Europa de grenzen weer aanscherpt, en dat hebben ze de afgelopen jaren onder Frans Timmermans als eurocommissaris gedaan, dan hebben toch de bedrijven over de grens met dezelfde maatregelen te maken. Nee, dat is niet zo. Overigens, wat wel heel grappig is, even een kleine zijstap met uw permissie. Wat heel grappig is, is als het nu zo is dat de Tweede Kamer de komende dagen gaat stemmen voor het niet verhogen, weer niet introduceren van de accijnzen aan de pomp, dan gaan we dus een fossiele subsidie geven. Want dat is eigenlijk precies wat dit hele fenomeen is. Het zijn belastingkortingen voor het gebruik van energie en vooral voor het gebruik van veel energie. Dus het plan van de VVD, namelijk om die accijnzen te bevriezen op het huidige niveau en niet te verhogen, dat is ook een vorm van een fossiele subsidie, vindt u? Feitelijk is het hetzelfde mechanisme wat je daar doet. Ja. Weet je, ik heb er overigens alle begrip voor. Ja, dus, want het is natuurlijk een enorme verhoging en dat is heel erg moeilijk mee te maken. Dat geldt overigens ook voor ondernemers, zeker ook weer voor MKB'ers. Moet dat ook maar goed, het goede... even als ik doe het. Nou ja, ik zeg u maakt een ook... zijsprong, maar daar wil ik dan toch nog een vraag over stellen. Want het is goed dat u die weg inslaat. Want de financiering van het bevriezen van die accijns moet komen uit het groeifonds. En dat groeifonds was nou juist weer bedoeld voor innovatie en te zorgen dat we de economie klaarstomen voor de toekomst, waar u ook vaak nogal aan hecht. Is dat dan de goede pot waar dat geld uit zou moeten komen? Nou, daar moeten ze maar eens een goede discussie met elkaar over hebben. Ik vind het wel zonde als het groeifonds daarvoor gebruikt wordt. Dus goed, eigenlijk niet doen, zegt u? Terug naar de fossiele subsidies. Kijk, die fossiele subsidies zijn eigenlijk belastingkortingen. Er wordt heel vaak gedacht, het gaat alleen over Tata en Shell. Maar dat gaat over meer dan 5600 bedrijven die daar gebruik van maken. Ik laat me vertellen, ik heb het niet gecheckt, dat er ook kerken en ziekenhuizen overigens bij zitten. Die kortingen die zijn er niet voor niks. Want die bedrijven die maken spullen die wij, u, ik, alle luisteraars, elke dag gebruiken. Ja. Die kortingen zijn ontstaan om te zorgen dat die spullen voor het dagelijks gebruik, dat die niet te duur worden. Natuurlijk moeten die kortingen afgebouwd gaan worden. Daar zijn we het helemaal mee eens. Want in deze tijd waarin je afscheid moet nemen van fossiel, is het een verkeerde prikkel. Ja. Ze moeten afgebouwd worden. Ja. Het moet alleen wel op een echt verstandige manier. Ja. Nou ja, een deel van die kortingen kan ook alleen maar in Europees en ander internationaal verband worden teruggebracht. Want dat zijn internationale afspraken. Ik geloof dat dat om 17 miljard gaat. Dus is grosso modo de helft van het bedrag. Ja, dus nog los van dat er internationale verdragen zijn. Daar heeft u helemaal gelijk. Moeten we ons ook realiseren dat als je die korting die andere landen ook doen om producten betaalbaar te houden voor de mensen. Als wij die in ons eentje afbouwen. Dan betekent het uiteindelijk alleen maar dat produceren hier te duur wordt. Dat betekent dat die bedrijven, meer dan 5000, dat die hier hun productie afschalen. Ja. Maar wij blijven die spullen als Nederlanders gewoon gebruiken. Dus die gaan dan importeren. Ja. Dat betekent dat uiteindelijk die fabrieken buiten Nederland nog steeds produceren met diezelfde of meer CO2-uitstoot. Ja. Dat is dus niet goed voor het klimaat. En bovendien betekent het dat hier banen verdwijnen. Maar vroeg of laat zullen ze toch over de grens met dezelfde maatregelen te maken krijgen. Want we hebben ook Europese doelstellingen voor wat betreft het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Zeker, zeker. En dat is ook een heel goed voorbeeld van hoe je het moet doen. Dat is een heel goed mechanisme. Hè. Dat is het ETS-systeem, dus de CO2-beprijzing op Europees niveau. Ja. Maar daar zullen andere landen zich dus ook aan moeten houden. Dus als je als bedrijf of als fabriek zegt, nou dan ga ik net over de grens van België of net over de grens van Duitsland zitten, dan krijg je toch binnen afzienbare tijd met dezelfde maatregelen te maken die het huidige demissionaire kabinet voor ogen heeft. Nee, zeker niet. Het zijn twee verschillende dingen. Dus je hebt het CO2-beprijzingssysteem. Dat is Europees, daar heb je ook mee te maken als je in België zit. Maar de kortingen die je krijgt voor veel gebruik van energie in alle landen, in België, in Nederland, daar is Nederland dan de enige in die ze afschaft. Neemt niet weg dat ze afgebouwd moeten worden en overigens ook zo snel mogelijk. Ja. Maar het moet dus in Europees verband, zoals ook dat CO2-beprijzingssysteem. Het moet overigens ook met zo'n grensbescherming die ook dat ETS-systeem kent. Omdat er anders namelijk nog steeds met fossiele belastingkortingen gemaakte spullen alsnog op onze markt komen. Ja. Wij hebben al twee periodes van krimp achter de rug. Met andere woorden, we verkeren in een milde recessie. De inflatiecijfers zijn ook wat teruggebracht, zijn hoger dan we gewend zijn en dat we willen. Maar we zitten inmiddels in een recessie. Is dat besef doorgedrongen eigenlijk tot de dames en heren volksvertegenwoordigers en tot de vertegenwoordigers van het kabinet? Nou, tot het kabinet wel. Ik denk dat je dat terugziet aan in de miljoenennota. Dat zij zich realiseren dat we in een milde recessie zitten. Dat zij zich ook realiseren dat de investeringen aan het terugvallen zijn en dat die komend jaar helemaal stilvallen. Dus daarom zijn we bijvoorbeeld ook blij met dat in de miljoenennota investeringen voor duurzaamheid, voor innovatie, dat die gestimuleerd worden. Ik denk dat dat ontzettend verstandig is. Hmm. En de Tweede Kamer dan? Want die gaat de komende twee dagen proberen om iets aan die miljoenennota te doen. Als ik alle plannen hoor die er op tafel worden gelegd, dan zie ik dat minder. Laat ik het zo formuleren. Hmm. Hebt u nog goed contact eigenlijk met de politiek vanuit het bedrijfsleven gezien? Uitstekend. U hebt gewoon makkelijk toegang tot alles en iedereen. De deuren staan open. U kunt uw verhaal daar goed kwijt. Gelukkig wel. En dat is ook ontzettend belangrijk. Want uiteindelijk, als het gaat over bestaanszekerheid, dan is uiteindelijk dat geld moet eerst verdiend worden. Dus dan is het verdienvermogen van Nederland is cruciaal. Dat betekent dat overheid en bedrijfsleven gewoon echt goed samen moeten werken. En dat hebben we overigens ook nodig voor het oplossen van alle maatschappelijke opgaven. Ja. Bijvoorbeeld ook voor het afbouwen, op een goede manier afbouwen van die fossiele belastingkortingen. Ja. Zou het niet helpen als je af en toe wat vaker een CEO of een industrieel gewoon in de media ziet die dat nog eens eventjes duidelijk maakt? Ja, zeker. Dat ben ik met u eens. Waarom zien we ze zo weinig dan? Nou, ik denk om meerdere redenen. De omgeving is wel heel vijandig. Mm. Voor bedrijven, zeker voor de grotere bedrijven. Je moet eigenlijk bijna getraind zijn, laat het bijna er maar af, om daarmee om te gaan. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk niet de kern van hun werk. 99% van de tijd zijn ze natuurlijk toch gewoon bezig met het runnen van hun bedrijf. Maar ik ben ook blij dat er onlangs twee CEO's wel degelijk in de media zijn geweest. Peter Wennink, mm-hmm. Maar ook Jeroen Drost van de SAV. Ja, en Peter Wennink is de topman van ASML. Het bedrijf uit Veldhoven dat chipmachines produceert. Hoe gaat u straks eigenlijk naar Prinsjesdag toe? Ik bedoel niet met de auto, met de fiets of lopend, maar ik bedoel eigenlijk met welk sentiment, met welk gevoel gaat u daar luisteren naar de koning? Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat het verhaal van de koning wordt. Ja, dat eigenlijk. Het is natuurlijk toch altijd een terugblik en tegelijkertijd een vooruitblik. Ja. Het zijn geen eenvoudige tijden, om meerdere redenen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. En het is vermoedelijk, want je weet nooit wat de verkiezingsuitslag brengt en of daar dan een nieuw kabinet mee te formeren is met die uitslag. Maar het is vermoedelijk de laatste van de hand van Mark Rutte als minister-president. Dat is een man met wie u ook veel en intensief contact hebt gehad de afgelopen tijd. Hij zit natuurlijk nog wel een tijdje op zijn stoel als minister-president. Komende maanden nog in het torentje. Daarna moet hij verhuizen, want dan gaat dat torentje in renovatie. Is dat ook nog wel iets wat door uw hoofd speelt? Namelijk, het is het einde van een tijdperk en met de verkiezingen op komst en al die programma's en de nieuwkomers moeten wij nog maar eens afwachten wat dat gaat betekenen ook voor de polder, voor het bedrijfsleven, voor de economie? Ja, nou, wie weet, dacht ik vanochtend onderweg naar Den Haag. Wie weet zit hij er volgend jaar nog wel, als het net zo lang duurt straks na de verkiezingen om te formeren, dan is Prinsjesdag volgend jaar nog steeds met Mark Rutte. Maar het is natuurlijk waar, er komt een echt een generatiewisseling, laten we het zo noemen, komt er aan. Twee nieuwe partijen. Ja. Hebt u vertrouwen dus in die partijen? Ja, ik ben daar eigenlijk best heel blij mee. Het zijn ook met de autoloze zondag die de BBB in Brabant wil introduceren bijvoorbeeld? Ja, het zijn gewoon hele serieuze partijen. Ja. Die heel serieus, dat is echt onze ervaring ook, mijn eigen ervaring ook, heel serieus bezig zijn met gewoon de inhoud van wat de oplossingen moeten zijn voor de problemen van dit land. En ja, ook bij, zeg maar, ja, dus ze denken ook heel goed na over welke positie ze willen innemen, de kandidaten voor hun lijst. Ze proberen te voorkomen dat er gebeurt wat eerder is gebeurd met nieuwe partijen, dat die ten onder gaan aan veel gedoe. Ja. Dus ik ben er eigenlijk heel optimistisch over.